أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون مخکې بار بار ذکر شو چې دی باب کې امور د تدبیر ذکر کړي هغه امور کې هغه احکامو کې د زنا یو لسم حکم ذکر کړي ته توي مسله د نکاح پسته طلاق نه او مقصود په دې کې د جاهلیت پر رسمونو باندې رد دی د جاهلیت والا طریقه دا و چې کله یو سړی به خځه طلاق ورکړو یو طلاق ورکړل دی یې دو طلاق ورکړو او عدت تیر شو نو پاره کې بیا تاسو تمخ کې ماویلو چې د دې رجعي طلاق نه باین جوړ شي اوس دا نکار چا سره کولی شي خو دا خاون و سره نکاح کوي نو کولی شي نو دا هغه ښځې خپلوان به ولګېدل د هغې رونه او د هغې پلار وغیره او هغې به بیا ښځې ته وایي چې ته به دې سړي سره بیا نکاح نه تړې ځکه ده خو تاله طلاق در کړي دي طلاق چې کله یوي یا دوه وي دې ته رجعي طلاق وایي خاون ته په عدت کې ما نه درې میاشتې کې تقریبا درې حیزه کې دن نه دن نه دا اجازت شته چې دې رجوع کې ښځې ته خو که رجوع یې ونه کړه او دا وخت تېر شو نو دا طلاق باین وګرځېدو چې باین شو نو دې به اوس نکاح تړي خو نکاح دا ښځه لکه څنګه چې د خپل خاون سره کولی شي د بل چا سره هم کولی شي د ښځې به زړه و چې زه دا خاون بیا په نکاح اخلم ولې مخکې نه به یو بل سره وخت تېر شوی وو خو هغه رونو به یا مور او پلار به نه پرېښوده چې نه دی به نکاح نه لی نه الله جل شانو هغوی ته زوره نه ورکوي چې دا څه کوئ هغوی په خپله خوښه باندې دا نکاح کوي نو ولې بنده وای مې بنده وای یا کله داسې رسم و چې خاون به ولګېدو طلاق به ورکړه ښځې له چې عدت به تیر شو نو بیا به بل چا په نکاح کوله چرته او دی به بدماشو شو ده به بند کړه چې نه دا به بل نکاح نه کوي دا زما ښځه پاتې شوې ده نه الله جل شانو مې بند وای ستا په هغې حق نه دی پاتې شوی کله چې عدت تیر شو او هغه ستا نه جدا شوه دی نونه راله جداوالی راغی اوس د هغې خپله خوښه ده دا ظلم مه کوئ وإذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکې تاسو زنانه ولا زنانه طلاق کې فبلغنا اجلهن نو پورشی عدت داغي نیټه یې پورشی وردل ته بروغ په معنا د انقضاء د ټول مفسرین وی لکه مظهری مو انقضت عدتهن عدت پورشو چې پورشو نو دې ته د نکاح اجازه شته کنه او بل چا سره هم کولی شي خپل خاون سره هم نو فلا او قدرې طلاق ورکړو بیا نشي کولی ګوره خو مغلظ دي کنه دا د دو طلاقو د یو طلاق نه پس خبره ده نو فلا ته یا طلاق باینی د طلاق باین په صورت کې بیا دې رجوع نشي کولی ګوره بار بار مسله کیږي نو خامخا ذهن ته کوزوي خبره ځکه دا مسلې داسې دي چې دا زموږ د معاشرې خلطې مسلې دي او ډېر خلک داسې چې هغې خپلې ښځې په ځان باندې حرامې کړي طلاق یې ورکړي بیا هم ورسره یو ځای کېږي نو دا به صحیح خو زنا به کوي که نه او بیا بچی چې پیدا کېږي نه خو ځان له مسله ده چې په هغې اثر پروت دی د زنا خو رده نه و په دغه کور کې سا وځي که نه بوځي او دی په دې حال کې ځي الله ته مخامخ کېږي ټول عمر یې زنا کړې ده د ده به څه حال وي یو سړی ښځې ته صراحتن دا وایي چې ته ما طلاق کړې یا په یو طلاق یا په دوو دې ته طلاق رجعي وي اگر چې دوه په یو ځای نه دي په کار مخکې مسله تېره شوه خو واقع کېږي نو دې ته وایي طلاق رجعي ځکه د طلاق ټکې صراحتن راغلی دی خو چېر درېو نه کم دي دوه دي یا یو نو د ده رجوع حق شته دې ښځې ته واپس کېدی شي د واپسې صورت دا یي چې کوروالیو کې دا صورت دی چې هغه دوایي د هغېو کې دوایي قبله مبله قلول بل څه که دا نه وي د دوو کسانو مخکې دا وایي چې زه ګورې ښځې ته واپس شوی یم رجوع مې کړې ده دې بل ځای دی خو دوه کسانو مخکې دا وایي ګواهان به قایم کړي چې ما رجوع وکړه او د ښځې رضا له اعتبار نشته مخکې مسله تېره شوې ده او کدا اونشي او وخت تیر شنه دا باینه شو اوس به نکاح باندې د خاون ته واپس کیږي یا بل چا سره نکاح کول شي او کله کله طلاق طلاق باینې د احنافو په نسبت باندې فقه حنفی کې طلاق باین دی ته وی چې لفظ د طلاق نشته لیکن معنا د طلاق موجود ده یو سړی خدي ته وی د دې کور وځه د توایم چې پلو نه واخله الا پلار کړه ځه ته زمانه جدای ته زمانه بیله د توایم چې زروزا اوس دا کم الفاظ چې د استعمال کړي کړه طلاق ته کې خو نشته کنه اوس د دنیت له اعتبار دی کدی وی چې بالکل پرېدم دا مغلس طلاق دې درې ګوري او کدی وی چې نه زما په ذهن کې اړو سونه چې دا مې وته وی خو دا مې و چې را پرېدم کنه نو یو طلاق خو دی دی خدایو طلاق باین دی ګوري دا رجعی طلاق نه دی به هغه ته داسې نشي واپس کړي تر سوچ نکاح نه تړلې او دومره دا چې درېو نه کم دی دوا یاو کنه نو پاغي کې د پدې عدت کې مدنه د نخپلې خزې سره نکاح تړلې شي کبل چې سره خزې نکاح تړلې نو تر سوچ عدت نه تیر شي نه دا نشي تړلې دا د فقه حنفی مسله ده اوس د دواړو صورتونو کې کطلاق باین راغلی دی خو خامخا به عدت تیرې دی واپس نشي کولې کنه او کطلاق رجعی دی خو چې عدت تیر شنه دا باینه شو کنه فبلغ ناجله ان دواړو د شاملې نو پوره شوې نیټې ده دی فلا تعذلوهن نو منکوا ی دا زنانا عین که نه ازواجهن چې نکاح کوي د خپل میړونو څخه د دې نه منکوا ی یا خطاب دیته دی چې د خزي اولیا دی رونه دی غیته وی الله دا م بندوي دا زنانا ته دینه چې دې خپل زوړ میړه سره نکاح کینو دی کی کنه یا باین طلاق دی یا رجعی دی خو عدت تیر شوه دی او یا خطاب دی خاوندانو ته دین بیا معنا دی چې فلا تعذلوهن ممنکوا تاسو دا زنانا عین کہنا ازواجهن د دینه چې په نکاح والی میړونه بل میړه په نکاح لیو دا خاوند دی بندي چې نه دا سما خزه پاتې شوی دا د دوړو ته شامل دی دا اذا تراضوا بينهم بالمعروف کله چې رضای دا خزا خاون په کورنۍ کې په شرعي طریقه شرعي طریقه څه ته وایي چې هغه شرع کې پیژندل شوی ما يعرفه الشرع ما يستحسنه الشرع مظهري وي او هغه دا چې نکاح وکي نو دا چې بل نکاح کوي دا غنه م بندوي دا ظلم دی او جرم دی او الله جل شانو تهدید په دې ټکو کې ورکو چې ګوري یاد ساتي دا څه مکوي خدا خبر ویغه چاته کو چې چا په الله او د آخرت پر روز ایمان یي چې په چا کې ایمان نشته نو ظاهره د چې بیا ظلم کوي ځکه وی ذالک یو عذ به دا خبره واعظ کې دی شي په دې من هغه چاته کان منکم چې وستا سونه یؤمنو بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله او پر روز الاخر الله وی دا حکم دا غا چا د پاره واعظ او نصيحت ته او بندیز دې د ظلم نه څوک په الله او آخرت ایمان لري د ځنه علماء یو مسله راو باسه لکه مظهریم ذکر کړی دا چې دین دا پته ولګره چې کفار مخاطب په احکام نه دي دی دا اول نه مخاطب په ایمان دي چې ایمان تراشي نه دا غیر رسو به احکام مني چې ایمان پکې نشته نو احکام ولې ګټه ورکړي د دې وجه نه من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر بار صورت ځان له اختلافي مسله دا څوک وي اعتبار ولشته څوک وي نشته ذالکم ازکالکم ذالکم دا خبر ازکالکم ډیر پاکون کې د تاسو له بدنامینا و اطهر او ډیر صفا کون کې د تاسو له خیرو د ګناهونو نه معنا نکاح کول په شرعي طریقه د سر یو بدنامي ختم شو او دیم اطهر من دنس الاسام د ګناهونو د خیرو نه به پاک شوی ښه ازکار ته وی چې به کې فیدی مفید ده او اطهر چې طهارتي پکې پاکون کی کنه ته پاکه خبره ده اوم د خاون د پاره اوم د خزي د پاره دا ډول پاک شو پني کا سره دغه تعلق فرق صرف داو چې یو کی گواهان شتاو د نکاح ټکی شته چې ما در کړی دا وی ما قبول کړی دا او دی بلکې نشته نور د زنا او د نکاح مس کې هبل فرق نو کنه او دی خبره سره چې کله نکاح وتړل شو او شرعي طریقه باندې الله وی پاکی را لها ذالکم ازکا لکم واته دې آیات کې څه مسلې علماء ذکر کړې وي وګدي مسلې یو دا شرع قران کریم دلته خطاب زنانو ته کوي چې دیم نکاح کولی شي د خاوندانو سره عین که نه نسبت یې غیته وکنه خطاب هو اولیاء ته دی یا د اړې ازواج ته دی خو دې مقام کې الله جل شانو نسبت د نکاح خزي ته کوي چې په نکاح اخلي دی خاوندان نو پته ولګل چې خزم خاون په نکاح غستی شي نو خزي له اختیار شته. دا د امام ابو حنیفه مذهب دی چې هغه وي خزه جنه بالغه ده عاقله ده لیونه نه ده او دی په خپل خوخه باندې چا سره نکاح کو نکاح شوی دی دغه وجر چې عدالت غیله بیا دغه ورګی ښا. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. د نور ائمه دا د جنې شي کېده دوه غاړو ته دلایل دي خو د جمهور دلایل مضبوط دي وره دلایل اخر ډیر دي خو همشته دلایل دا نه مجتهد دي هغه سره مسا حدیث دي هغه ما حدیث ته کوڅو کوچر دوه غاړو مطالعه کوم د آیات دلاند بیا مظهری ګوره پوره تفصیل غکړل د جانبې نو دلایل ذکر کړی دي. خو مونږ وایو د زمانه په لحاظ سره د ائمه او سلاسو مسلک ډیر غوره دي بهتر دي د باب کې چې غی ویلا نکاح الا بولی د خزه نکاح بغیر د ولی نه کیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی قران کریم کی نسبت مخکیم تیر شو تن کې حزو جن غیر او دلته نسبت غیتو کو پته ولګل چې خزم نکاح کولی شي پخپلا ولی دې ضرورت نشته خو دومره دا چې دا نکاح په کوفه کې او په غیر کوفه کې نو که په کوفه کې نو بیا ولی ته اعتراض حق نشته او که په غیر کوفه کې نو بیا ولی ته اعتراض حق شته. کوفه دي ته وي چې اگر دې په شان دي مثال له معنی یو شانتی دي په نسب کې کنه او کنا سبي فرق وبګي نو بیان کیږي. خدای یو خبره یاد ساتل پکاري چې په عجمو کې ګوره نسب نشته ښه عرب خبره کوي چې په عربو کې دا خبره وایو عربي دی بل عجمي دی عجام ټول یو دي او دې کې به تر خبره دا و جنا کوف ول اعتبار نشته. امام مالک رحم الله و کوف کفات په دین کې دي نو کدا لګي بي دینه سره کې ټیک د ولي له اعتراض تا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانه بیا دا جوړيږي او کني نو بیا اعتراض حق نشته. بار صورت مارته وي کله مسله کله مسلک په دې باب کې د ائمو سلاسو د دلایل مل د ډیر دي ګڼ دي او حدیث مشتا چې لا نکاح الا بولی. امام محمد رحم الله بیا په کارداري چې فقہ حنفی کې فتوا ورکړي دغه په قول شي چې امام محمد وی وی ټیک دا نکاح کیږي خو نه موقوف نکاح دی موقوف دته وي چې دا په موبایل ستاره د سی ستاره او دې په چا خرڅ کوم چې بای دا می تعالی درکو په 200 روپیا باندې مالک دې دې اوس مالک کوي چې بس ټیک ده نو اوشو او کاغه وی چې نه نه زه په دینه ور کوم نو بیا نه شوی بیا ولی مالک خواسه لګره کنه دی دا بیا د فزولی وی دا رنګ دا نه کاده فزولی دی یو قسم هغه غونده دی تر سو پوری چې ولی اجازه نه ور کړي نو نه کا موقوف دی په ځای ولار دی او چې هغه اجازه ور کړي کاوش دا صحیح دی بیا معنی خزه دا کول شي خو ولی که چې اعتراض وکړو هغه چې زما ته غلط نه دی خوښ نه بیان کی. بار صورت قران کریم وی دا نکاح دې کې تاسو د پاره ډېر فائدې دي تاسو د بدنامۍ نه بچی تاسو زړونه صفاکی د حدیث کې راغلیو نبی له سلام وی تاسو کې چې چا نکاح وکړو نو د نیم دین ځان له صفاکو برابرې کو اوس دې په دې نیم دین کې د الله نه یره کوي. ولی د انسان اکثر ګناهونه دا د یو دوه ټوکړو نه کیږي چې د وخې یو دوه ټوکړې دی وړې وړې. او نبی له سلام ویلو چې څوک مال د دې ضمانت راکړي ترمذی کې حدیث راځي یو هغه د غوخي ټوکړه چې د جامو منځ کې د مانه جبا او بل هغه د غوخي ټوکړه چې د روانانو منځ کې ده چې هغه ته شرمګاه وي کنه د دې ضمانت را لرا کې چې دا به صحیح استعمالوم نو یې زول د جنت ضمانت ورکوم نبی اسلام مانه چې مسلمانی دا په کې شرط دی کنه مؤمن دی عقیده صحیح ده خو هغه د دین ځان بچ کړو ځکه د قران نه سوونه النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى او حدیث د قران تشریح کنا چا چې ځان د خواهش نه بچ کو خواهشات اکثر د دې دوزو نښاره کیږي ښا یا د خلی او یا د شرمګانه آل تناسلنا ځکه الله جل شانو اسکالکم وات هر چې کله په صحیح طریقه نه کاو شو کنا د سر بدنامي ختم شوي پاکون کې هم دستاسو د پاره الله جل شانو او اطهر دې له حسرم وي چې کله سړی پل کور والا ته نزدیکیږي الله ول اجر ور کوي ثواب ور کوي. حدیث کرا غلو نبی علیہ السلام او نو صحابي پاسې دي د الله رسول یو سړی وا پل لذتونه او خوندونه لی الله ول اجر ور کوي. نبی علیہ السلام یې کدا لذت او خوند په حرام وغسته نو الله بولا سزا ور کوله کنه بیا نو چې دې په حلال دی کې په صحیح طریقه کوي نو الله بولا اجر ور کوي. ښه ذالیکم اسکارکم واطهر پاکون کې دی کنه گناه به صفاشي او حدیث کې دام راغلو چکله ستا پړه کې غلط خیال لاشي نزان کور والے لور سوا دغه نکاح ضروری ده کنه جو دې رساو نو پرله کې چې سیر څه به ختم شي ښه الفاظ دې نبی عليه السلام کوم نسخه چې خوله ده بالکل صحیح نسخه چې کله انسان دې کنه دا چې غلط خیال راغې اول ته ځانو رساو فین ماها ما ماها حدیث کې راځي ځکه ستا کور والا سره موږ څه دي چې غې سره یو شی دې نار څه به ختم شي ذالکم اسکالکم واثر والله یعلم او الله پویږي پاغه سوچ پائے کې تاسو فائدہ ده تاسو اصلاح ده پکې او انتم لا تعلمون تاسو نه پويږي ځکه عقلم ناقص دي او تاسو د انجام نه معلوم والله يعلم ما فيه النفع والاصلاح الله پويږي چې پس کې ستا فائدہ ده پس کې ستا اصلاح ده او انتم لا تعلمون تاسو نه پويږي لقصور عقلكم ولجهلكم بعواقب الامور مظهري وي ځکه تاسو عقل ناقص دي تاسو ته انجام پته نشته چې انجام به سي او دا خان جام والدی کوم احکام چې د الله تعالی طرف نه راغلي دي ښه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين د ځنه دولسم حکم ذکر کړي دي ته وی مسله د تربیت د اولاد د رضا د اولاد د بچی د پایو مسله ذکر کړي دي ځکه والوالدات اومن دي يرضعن اولادهن په باور کوي خپل بچولا خپل اولاد لا حولین کاملین دو کال پورا پا پورا لمن اراد ان یتم الرضا دا پار داغا چا چی غواری چی پورا کی مدد رضات دو کال دا بچی حق دے چی دل با پیور کئی کچی سو غواری چی مدد پورا کوم اکا فرس کا پخپل مشورہ باندے اغیل لگی مور او پلارو چیرا مخ کی دا پیو نا سبرو می سبرو لیشی ولی پائے کی مثلا دا بچی فیده دا او نقصان پکی نشتنو هر څوک خپل اولاد مېنی تلته یو مسله وا علماء دې باب کې دوه خبرې کړې دي مفسرین ټولو څوک وی د ولوالداتو نه مراد عام مېندې دي هر مور چې ده کدا لا د خاون په نکاح کې ده او طلاق شوی د ټولو ته شامل دي زم قولدار چې نه دا د هغه زنانو د هغه مېندو خبره کوي چې د بچی پلار لګېدل د غیله طلاق ورکړې دي او بچي وسره ماشوم دیلا د پيو ماشوم دینو څخه چلبک ادا دې خبر راځه ځکه مخکې هم حکم ذکر شو کنه چې طلاق ورکړې شو نو کله زنانه له طلاق ورکړې شي او غیر سره د خوا ماشوم دی د دوه میاشتو سلورو میاشتو شپږو میاشتو اوس بس کوي الله وی دا مین دی بوله په ور کوي دا یې په کفاله کې وای دوه کال پورا خصوص چې غواړي چې پورا کې دا موده درزاد ولي دا ځکه چې ردی بچی دی نو دا ډېر ښه خصمانه دا غي کولی شي نو سوال دار راغی چې دا خو دغه د خزتوب نه وتی راکنه کی دی شي بل میړې کړي کی دی شي نیکړي پلار په کور ناشتي یو عل المولود له او عل المولود له په پلار د دې بچی باندې رزقو هنه خوراک ورکول دي د زنانه او توکسوته هنه او جوړه جامه داغي د بل معروف د عرف مناسب عرف کې چې څومره خرچه خزل ور کې دی شي او قرانه قرانه د کتی شي ناغه عمره خرچه بده دی خزل ور کې ولې اوس خو خزن ده کنه اردینا دا پتو لگی دا چې دا د اغم مین دو ذکر کوي چې غیله طلاق ورکړي شي ولی کوم مور لای چې طلاق نی ورکړي دا غی نه فقہ خاصم په خاون واجب ده کنه بیا ردی سمانا وا چې وال المولود له رزقهن او کسوتهن ځکه ماوی دا به تر خبره ده د ګن وجود او چې وجه پکې دام ده او بل غی سره نزدې مراول د مخکې حکم سره نو معنا مولود له چې بچي پیدا شوه دي د چا د پاره بچي د چا د پاره پلار د پاره ګوره خنه سب پلار ته دي ځکه مراد دلته عبد دی او مفسرین ټول لیکلي چې د دې نه دا پته ولګی دا چې نسب تابع د پلاری نسب تابع د مور نه غوري نسب پلار پسې دي او تر دې پورې چې تر سو پورې هغه د ځان نه فنې کړی دا یاد ساته که یو سړی را پاس یو خپل خزي ته ان شاء الله مسله براشي رستم سورې نور کې برازي بیا چې دا بچي زمانه نه دی د په خزر زنا تهمت لګاو کنه نو دې به گواهان پېښ کوي بیا وکړه گواهان و سره نو نو پاغه صورت کې بلعان کوي د لعان مسله برا شيخه پنځه قسمونه دي کنه قسمونه بکي خو کده داو نه وي نو الله دې نکي خو که بچي د زناومي نو دا به د پلاری حسابيږي غوري خپلار پسې بزي ځکه الولد للفراش وللعاهر الحجر حديث کې راځي بچي د پلاری ښا د زناکار د پاره غو صرف کاڼي چې سنگسار شي قران کریم ځکه وی ولل مولود له دا بچي پیدا شوه دا هغه د پاره د مناسب بهغه ته ځي او پلار د دې بچی پاغه باندې رزق هونا روزي ورکول دي دې ته معنا خوراک ورکول دي مین دوتا وکسوته هونا او جوړه جامه دي د خو بل معروف د عرف مناسب عرف کې چې خلک څنګه کوي نو هغه شانتې به کوي نو دا مشهوره خبره او د کلي نه وزه خو د نرخه مو وزه که نه چې څنګه وي نو هغه شان به چلېږي د عرف مناسب د رواج مناسب لا تکلفو که یو سړی بعضې اوقاتو کې زنانه یو هغه دا وي چې یاره ماله د ډېره را کړي او د ده سمې د هغې نه شته مثلا دیوله 2000 روپے ورکې میاش کې غوښ نه مال بسر وزر راکې دیوله 3000 ورکې غوښ مال بشپک زر راکې دیوله شپک زر ورکې غوښ مال 4000 راکې نه الله جل شانو مسله حل کوي ښه چې لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورکې دی او تم تا مگر پمو مناسبت د وستاغ سمره چې وسته کنه نو داغه مر به پی سمره چې خرګې دې دومره به بارګي کنه اوس هغه ټول پیسې 8000 روپے نه ګټي ادا وته چې مال 4000 راکې نسنګ به ورګي ولې دې مخکې غسر خزتوب نه لري کړي مخکې دا خزنه ده پاتې شي نسنګ خرچه چې هغه مخکې کولا په دې باندې هغه شان بکې کنه عین ته واخو نشي کولې ځکه ویلا تکلف نفس وګوره د دینه بل مسله وروته چې په یو تن الله هغه عمره تکلیف اچي سمره چې رد په وس کې الله په چا ظلم نه کوي و ما ربک بظلام للعبید دیو جنا مظهری وی فيه دلیل علی ان التکلیف ما لا يطاق وان كان جائزا عقلا لكنه منتف شرعا فضلا من الله تعالى ومننا دا اگر چې جائز ده چې الله انسان ته وي چې دا کار وکاو غي کول نشي لیکن الله دا څه نه دی ګړي عقلا اگر چې جائز دي لیکن الله دا څه نه دی ګړي الله پتا باندې هغه عمر تکلیف اچول دي سمره چې ته دا غي وصل لري خدای وس نشي واشه پتا نه دیږي د دې وجه نه کم سره چې په اسلام باندې دا تهمت لګی یا د بنیاد الزاماتی چې جی مونږه پرده نه شو کولای دا خو ډیر ګران کار دی نو الله جل شانو هغه کار حکم تا ته چې تینې شي کولې ظلم کوي الله دا الله رسول پتا ظلم کوي معاذ الله تا ته چې ویل چې پینځه ټیمه مونږ کوا نه دا غنه پتا باندې ظلم کړلې دا تاسو نه دی یا نور احکام د شریعت سمره چي دي نو ګوره الله راته پکې آسانیم پیدا کړی دي کنه چیرې تعالی او دس خنه دی څه زه به خوګ دینه پاغې مسه وکا زکه پاغیم نه نو ته دوبو باندې خیر دې کول شي که دغه هم نه وي زه خیر ته مموهه دارنګ مونږ دې بولاله نشي کولې پناسته وکا پناسته نشي کولې پملاسته وکا اسانه پکشته کنيشته دا چې په هر حکم کې وګوره د الله تعالی طرف نه اسانه دی ولي الله پتا باندې هغه عمر تکلیف چي سمره چې ته وصل لري ساده وس نه هغه خبر الله پتا نه کوي نو دا چته نه چې وسړي له وبني دي خو شریعت غني هغه دا وچه له بوبو د سوکا کله کې وسړي ته دا پته ولګي دا چې کزه لامبم نو ماته دا نقصان دار شي او غسل په د فرض دی او د اولامبل او الله دې نه کې مړ شنه دی ګناګار دی سخ ګناګار دی ها الله به دې تاسو کې حرام کارې کړل دي چې تاسو په باندې کومه غمره تکلیفه چولې چې صورت برداشت کول شي تاسو وبخې نه وي لامبل د لخن نو نو تاسو ته مم کړو کنه په ته مم هم کې د بدلې وکنه دا رنګه والا حرام مسله ده دین ښا چې یو سړی د لوګي نه مري نو ګوره د مردار چې یو خره یو بل مردار شي یو سپی یو بل مردار شي دا یو حق ولې شي لیکن په حالت د استقرار کې الله سو وي ویره اوس دې مري چې مري نه تاسو خیر دومره ته نو خره چې ستا زندگی په بچیخه تر مرګ نه بچي دومره اجازه ته تاسو کو کنه دا ولي یو سړی دک ځای کې داسي وکي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ګونګار وي ګونګار به چې فرض پرې خو دا فرض حکم د الله چې تاسو د مرګ نه ځان بچ خیر دا حرام خو خره د مرګ نه ځان بچ د استقرار په صورت کې وګوره سورہ ثانی در باندې راوست ارزه کې ګوره د شرع سمره احکام چې دي یا خدای متبادل صورت موجود دي یا الله جل شانو هغه ساقط کی لکه وګوره په حالت د حیض کې او په حالت د نفاس کې په زنانه د زنانه بیماری دي یو عام بیماری ده د عادت کړه میاش کرا دي بلغه چې بچی نرستو کوم د بلیډینګ او د وینې وتو کومه سلسله چلیږي الله جل شانو په باندې منز او تاکو چې منز مکوه او روجی منی سخ روجی ویروستو بیا راو ګرځوا او موز مرا ګرځوا دیو ته معاف کولیو ته معاف کو ځکه دغه وکه بده و دس کو کو دس کوم دې ته نقصان دی او وسو مغي وی دیم کو دس نه کولی په تیمم باندې د امون سکولې کنه دې ته حرکت ته ډیر او په داسې وخت کې زنانه حرکت ډیر کنه دی ولی کوم زنانه چې حرکت په داسې وخت کې ډیرو کینو کې دې شي داغه داسې مسلې جوړ شي چې پیچیده مسلې بیا ډو بلیډینګ ودری کینه ناکار مسلې دې جوړ شي کنه دا الله جل شانو له طرف نه دا سانه دی ښا زکه ویلا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورکی دی او تنتا مگر مناسب د وس داغه د وس په اندازه باندې الله پاغه باندې تکلیف چي ښا او دا به یو سړی ظالمی او دی با د الله دین باندې طعن کوونکی چې هغه وشنه الله معاذ الله کنه ظلم کی بعد کسانو ته چوتې پرده فرض ده لیور ستارور چې دی استا خزي سره خبرې نشي کولی حرام دي سیوا ده دینه چې هغه درځي خوري کله کله دا شي کنه چې یو سړی روندارم ده خو رځي خوري نه نه ځاله مسله ده او دا غین علاوه بل یو صورت کې د دو قتل هغه ته او داغه کتاغه قتل د تنې جایز دا الله خبره خو لاله خبره ده چې دا خبره کې یو غپ لګي او غل روټه وروړي یا خان دی وشت ټو دا ډور حرام دي اوس یو شړی دا خو ډیر ګران کار دی الله ظلم کړی دی پتا باندې معاذ الله دا الله رسول پتا ظلم کوي او بیا دا غینه چې کومه مسلې جوړې دي نه تاسو ګورئ چې سوره مسلې دي نه کاره مسلې دي جوړې شو بیا دا ولي په شریعت باندې عام چې دا الله په دین عمل نه وکړي دا یاد ساته دا کور کې الله دا سي فتنې روچتي کی چې بیا غا نه جای ماندنه نه پای رفتل نه مکه تلی شي نه رسو تلی شي ها حیرانی چې سو کوم شرمېدل نه استي بیا دا ولي د الله په احکام عمل نه وکړي او الله تا باندې دا سي تکلیف نه دی چولې چې هغه ستاده وس نه اخوي لا تکلف نفس الا وسعها لا تزور والدتم بولدها ضرر بنور کوي او مور پلار دا بچیتا په سبب د بچی داغه ولا مولود له نپلار د دې بچی هغه به ضرر ور کوي د مور ته به ولده په سبب د بچی د لا تو زوار ضرر بنور کوي دا څنګه معلوم حساب کلا تو زوار رو حاصل کی نو لا تو زوار ضرر دینور کوي یو مور معنی مور به ضرر نور کوي د بچی په وجه پلار ته چې دا غنډه ډیره مطالبه کوي چې مال دوره دوره راکا او نه باغ پلار د دې بچی په وجه باندې مور له ولا ضرر ور کوي چې دا غي سور حق کیږي چې ول نه ور کوي دا چې کله څنګه معلوم شي ادم کې د هي چې څنګه مجهول شي لا تو زوار او لا تو زوار رو دې اصل کې او لا تو زوار ضرر بنشي ور کوي دې اوس به معنا د مجهول کې والدتون یوی مورتم به ولده ها په سبب د بچی داغه ولا مولود له نو پلار د دې بچی ته به ولدي په سبب د بچی داغه او معنا به مغیخه مطلب یو دې دواړو که معلوم شي غوې که مجهول وې مانا پلار به دا زیاتې نه کوي چې هغه مور له ولا حق نه کم ورګي امور به امدا زیاتې نه کوي چې د زیات مطالبه کوي داغه نه داغه د وس نسی وای او علل وارث مثل ذلک او په وارث باندې د دې پشان دی وارث وردا سړې دې خزل طلاق ور کړیو او هغه بچیلا هغه په ور کولو په دې کې دا سړې مړ شو چمړ شن اوس بدیل ادا جوړه جامه او دا رزق څوک ورکی دا خوراک موراک نو دا وارث به ورکی کنه ها علماء وې امام شافعی رحم الله بلبل چې مراد تن دا بچی دی کنه ولې دا پلار مال خو بچی ته پاتې کیږي کمور له ولده طلاق هم ور کړی غبل خزم کړی کنه بل خاوند هم کړی اخذی اوم دا بچی د دې د په میراث کې بداغه هيسي چې کله میراث کې کومه حصہ غته ملاویږي نه داغې نه بوالي کنه د مور له بهر کې وعلى الوارث مثل ذلك چا نورم ویلو چې علاوه دینم کفرس کا دانی او دا بچی له مثلا دې په ور کړو زمانہ پورې پلار هم مړو بچی هم مرشن بیا پس کوي وینور وارثان خو به دا مال غي ته پاتې دي ناغي بوله ورکی وعلى الوارث مثل ذلك عصب دي بیا فین اراد فصالا ګور دا مخ کې مسله تیر شو او په هغه مسله کې دا و چې دا دوه کاله به پی ورکوي د دوه کالو نه سیوا د جمهورو په نیز نه دی جایز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوه نیم کاله به ورکوي امام زفر رحمه الله دریو کالو پورې د بچی حق دی ظاهر کې د اختلاف څخه ثمره نشته خو ثمره په هغه صورت کې روزي چې یو ماشوم دی او هغه د یو مور پی اوس کې رضایي مور ده او دې د دونیمو د دوو کالو د پاسه دی مثلا یو ماشوم د یو میاشتې د دوو کالو دی او دې د یو زنانه په اوس کې دا زنانه د مور ګرځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مور شوا نو چې مور شونه دا ټول اولاد به حرام شو کنه او جمهور علماوی په دې باندې مور نه ګرځي دا مور نه شولې د دوو کالو نه روستې په اس کلی د دوو کالو نه روستو په اوس کې دا خو به یو لوی سړی او د یو خځې په اوس کې نه به مور جوړیږي د سره مور نه جوړیږي دانه چې کنه هغه په دوس کله نه په حرام شو لکه بعد کسان دا مسلمان رولې دا خو خیر داسې مسله نه خو شرک شرم نشته دې دنیا کې هر قسم خلک شته د بے باکی او د بے حیاه مخکې ما تاسو ته ویل د کورواله مطلب دا نه چې بے حیا ته شی بوزي وی په مسکلی دي وای چې پی دی سکلی دی نو دا پتا نه حرام دی بیا دا چا مسله کړی شي دا در باندې حرام شو وی دا خو در باندې حرام شو زی مور شو وای نه د دوو کالو وروسته چې بچی دی او زنانه پی اوس کې نو د جمهور پنیز داغه مور نه جوړیږي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنیز د دونی مو کالو وروسته او د امام زفر پنیز د دریو کالو وروسته دا اختلاف شته او بهتر قول د مقام کې مظهری تفسیر کې لیکل دی ابن کثیر لیکل دی چې د دوو کالو وروسته پی ورکول له سه اعتبار نشته امام ترمذی باب تللی او باب ما جاء ان الرضاعه لا تحرم الا في الصغر دون الحولين دا باب دی په بیان د دې کې چې پی ورکول ماشوم ته په دې سره حرمت ناراضي مگر دا چې پوړو کوالی کې او د دوو کالو نه کمی کړه دوو کالو نه سیواو بیان راځي او حدیث ذکر کړل دی او دا غي نرستو سوی ولا عمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم په دې اکثر اهل علم خبره کړې د صحابه تابعین ګڼ به شمارلیم دي چې د دوو کالو وروسته ماشوم د یو خزي په اوس کې نه مور نه جوړیږي نه حرمت راځي وهذا قول الجمهور او بیا د علی رضی الله عنه عبد الله بن عباس عبد الله مسعود جابر رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه عبد الله بن عمر رضی الله عنه ام سلمہ رضی الله عنها دانګ سعید ابن مصیب رحمه الله عطا رحمه الله دا ګڼ کسان ذکر کړی دی رستوی او مذهب الشافعی و احمد و اسحاق و سوری و ابي يوسف و محمد و مالک فی روایت دا د ائمه مسلکوم دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دوه شاګردان دغه خلاف دی بده کی چغیوی نه دوه کال لري او امام احمد ابن حنبل امام اسحاق امام سوری سفیان سوری رحمه الله دا امامان دی ټول ګورې خان دا نه چې صرف دا څلور امامان دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دور کې د 200 د پاسه امامانو دا صرف دا څلور مشهور دي نور لوی لوی ائمه دي امام ابو حنیفه استاد دی ایرش ابراهیم النخعی دی ایرش حماد ابن سلمہ دی ایرش دارنګه داغه په استادانو کې عطوه ابن ابي رباح دی ایرش چې صحابه او شاگردان دي لوی لوی امامان دي مجتهدین دي دا د ګڼو مجتهدینو خبره ده د دې وجنه مظهری ویل دي چې دا خبره اصل کې د ابراهیم النخعی د خبرې مخالف ده ابراهیم النخعی د امام ابو حنیفه استاد دی ورخه ابراهیم النخعی د علقمن نقل کړل دي علقمه د عبد الله مسعود رضی الله عنه شاگردانو کې دي هغه او خزولی دا ابن کثیر دلته لیکلی دي چې هغه او معشوم لا پی ورکول د دوو کالو وروسته ناغه وته پی ولا مور کوه پی ولا مور کوه د دینه بعضی دلیل بدینی ولا شردا بندي نه دی ورکی ولا دا اوس حرام شو دره پاره دو کالو پورې دره پاره حلال وقو حرام شو او بعضو یې جنا حرام نه دی البته چې دا ولا ورکینو دې سره رضاعت نه ثابتېږي دا مطلب یو خو بهترم دا و د دې آیات نه دا ثابت شو چې مده د رضاعت دو کال دی لا يجوز بعدها عند الجمهور مظهری موي د جمهور پنځ د دینه وروسته بچی له پیور کول نه دی جایز قران کریم وی چې د دې زنانه چې کوم اجرت کیږي کنه پیسې تاکا چې باغې باندې د خپل خوراک سکا کو جوړه جامه والی نه دا بر دی پلار پزیمي داغه د وس مناسب او کاغنی نو بیا په دی وارث باندې بچی باندې اوس کله کله خزا خاون په کور کې جوړ جاړیو کې چې ټیک د دوه کال نه دی پوره ماشوم د کال دی خو دې د خوانه لړکو الله جل شانوي سو ګنا پکې نشته کدا سی وکي فاین ارادان کو غوښته د مور او پلار په سالن جدا کول د ماشوم د تینا ان تراز منهما پرزاد دوالو وتشاورینو په مشوره فلا جناح علیهما نشته سو ګنا په دې دوالو ځکه د جمهور په نسبانه د دوو کالو وروسته ماشوم د خانه بندول دا واجب دی او د دین مخکې مخکې هغه کې قران کریم وې ک پر رضا او په مشوره د مور او پلار نه د جایز دی پای کې سوجې یا خدا سي وشي کله کله ا مشورم دادا چې زنانه وخت ډیر تیر شو کمزورې ده دای بدن کې بیماری ده نو بچیله نقصان ورکړي چې هغه پیول ورکړي هغه پیو کې نقصان دی پی کمزوري دی او کله داسې مو شو چې ماشوم باندې پی خراندل پی صحیح کله په یو ماشوم خراند شي هغه سره هغه باندې بیماری مختلف راشي کله پی وچی او دم نو ظاهر ده چې نشي ورکول خپل بن شو خو بار صورت دا کولی شي جایز دی خصوصا زنانه ته پکې څه نقصان دی یا بچی ته پکې نقصان دی د داغې نروستو بیا قبل امور ولا ګوري او کنه په بل طریقه باندې فیډر میډر ولا ور کوي جایز دی قران کریم وی لا جناح علیه مس ګنا پکې نشته اگر چې ور دادی چې د خپل مور په بچي اوس کې نه دی تندرستي صحتمند دی ښه خصوصا د لومبو روزو پیدا دره پاره ډیر ضروری دي. ډیر بیماری داسې دي چې هغه د ماشوم د نو مولود هغه په دې سره ختمیږي چې د مور په اوس کې. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَتَاسُ غُخْتَا أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ چې طلب کې دایګانې د خپل اولاد د پاره چې طلب کې پې ورکوونکې زنانا د خپل اولاد د پاره نو فلا جناح علیکم. کله کله دا څه وشي چې خاوند د خځې یو بل سره اتفاق رانغه پس خبر نه دی ولګي طلاق خو غیله ورکړو کنه بچی راواغست دا غینه او یو بل خځې لې ورکړي چې توله پې ورکوا زبدل پیسې درکو دور اوجات بدل درکم نو الله وی دم جایز دی که تاسو غوښتو ان تسترضعو چې طلب کې تاسو پې ورکوونکې اولادکم د خپل اولاد د پاره د خپل بچو د پاره فلا جناح علیکم نشته سګونا پتاسو خو اذا سلمتم کله چې پوره ورکوي تاسو ما آتے تم هغه چې مقرر کړی تاسو بالمعروف د عرف مناسب چې سم مقرر کړی دی هغه زنانه ل ورکه او ستا بچی ل پې ورکینو صحیح ده. او بیا کله کله بداسیمو چې مور او پلار کورنۍ کې خپل مشوره وکړي چې رب بچی لکره دې مور پی ورکو نو دې به کمزوري ناغه به ولې بداسی او زنانه له جګه به تندرست وه. عربو بداسی ډیر کول خاص خصوصا باندو ته به لګو پکې به دوه فائدې وي. یو فائدہ دا چې د باندې ماحول صفا دي الته د اکسیجن فراوانی ده زنانه تندرستی دي اگر ساده خوراک دي بیماری کمی دي په نسبت د خاریو تسنو نشته هغه خوراکونه نشته چې هغه په بدن کې د بیمارو جالې جوړي د مصالو خوراکونه نو یو څو بل څه کنه. او بل فائدہ پکې دی چې په باندو کې به عربي صحیح و بالکل ندی بوي چې صحیح عربي زدګي ځکه د خاریانو جب اکثر مولد شي د خاریانو د پښتو تعلیم دي چې غور ته تللی کنه کیچې غون د پښتو یا پښتو روانه کړي ولل ته ان کو سره خو د حقیقي نور کسان و سره ومي نو پښتون وي او چې هغه پښتو وي نو ډور روانه روانه وي چې سړی وي چې خله پروانه شو نو دا نور څه نشته خو خپل جب نو دکرنګي عربو بدی د پاره هر قوم دا وی شهره زما بچي زما جبز دکی کنه که پښتون دی وی چې پښتوز دکی که ان کو والے دغه وی چې ان کوز دکی عربه والے دغه وی چې صحیح عربی زکی ردی وجنه به باندو ته لګل په باندو کې اوسم پښتو په نسبت د خاریو باندې صحیح ده سوچه پښتوی سورج بخاریو ته کېږي نو دوره دوره باغه جب کې تغییر راځي او بدلون پکې راځي. بار صورت داسې کول شي الله جل شانو خدا پاک شرط اذا سلم ثم اعتيتم تا چې ویلی زنانه ته چې دوره پیسې به درکوم او پوره ورکې که په دې کې دیم غلطي او کړه دا ګناه دی ګوره جرم دی ښا ولې تاسو سره په دې موافقه کړې ده ګر فلا جناح علیکم نشته سو ګناه په تاسو اذا سلمتم کله چې تاسو سپاره اغي تا ما آتے تم هغه چې تاسو په موافقه کړی چې دوره به درکوم بالمعروف د عرف مناسب موافقا للعرف یا بالامر المتعارف او اتقوا الله يركوا اذا الله نه هميشه پټول احوالو کې عالمو پوش ان الله چې بشک الله تعالی بما تعملون بصير پاګه چې تاسو کوي بنا ده معنا دا الله د احکام خلاف ورزي کوم کنه الله بمراګيري ګوري دا موایا چې ما عملو کو کنه الله تبه پتني معاذ الله د یو خبر استاوه ته پته ده هر حال پته لري دا غي مناسب جزاء سزا بدر کوي دا ته ګوري فإذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکې تاسو زنانه وتا یدا سو کله چې طلاق کې زنانه فبلغنا جلهن نو پورشي نیټه داغي پورشي عدت داغي فلا تعذلوهن نو مبندو یدا زنانه عین کې حنا ازواجهن د دینا چې نکاو کې د میړونو سره اذا ترازو بینهم کله چې دی رضای په کورنۍ کې بالمعروف پن هغه طریقه چې بشره کې پیجندل شوې دا مان په نکاح ذالک یعاذ به دا واس کی دیشی پدے من هغه چاته کان منکم چی وستا سنا یؤمن بالله والیوم الاخر چی مان لری په الله او پر د اخر ذالکم ازکالکم دا خبر ډیر پاک اونکی ر تاسو لا د بدنامه نه وا اطهر او ډیر پاک اونکی او صفا اونکی ر تاسو لا د گناهونو نه والله یعلم والله تعالی پویږي پاغه سچ پای کې تاسو فیدای وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږي پانجام د کارونو خپلو والوالدات او میندې یوردیان اولادهن به ورکی اولاد خپل تا بچو خپل تا حوالین کاملین دو کال پورا په پورا تمن د پار داغ چا اراده چې غواړي ایو تم رضا چې پورا کی مودا د رضا چې پورا کی مودا د پې ورکولو بچیتا وعلى المولود له او په پلار د دې بچی باندې رزقهن خوراک ورکول د دې زنانو دی وکسوتهن او جوړه جامد دی بالمعروف د عرف مناسب لا تکلف نفس تکلیف نشی ورکی دے حس یو تنتا الا وساها مگر موافق دوستاغ مگر مناسب دوستاغ لا تضار والدتم بی ولدها ضرر بنور کئی او مور په سبب د بچی خپل پلار تا پلار د دی بچی تا ولا مولود له نو پلار د دی بچی بی ولده په سبب د بچی خپل مور د دی بچی تا یا لا تضار ضرر بنشی ورکی دے والدتن مور تا بی ولدها په سبب د بچی داغ ولا مولود له او نو پلار د بچی تا بی ولده په سبب د بچی داغ وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلک پشانت د دې دي فاین ارادانو په غخت دي دواړو په سوالن جدا کول د دې ماشوم د تینا پری کول د دې ماشوم د تینا ان تراز منهما پرزاد د دواړو وت شاورینو په مشوره فلا جناح علیهما نشته سګنا په دې دواړو وین ارتم او که غخت تاسو ان تسترضعوا اولادکم چې طلب کې پی ورکون کې زنانه خپل بچولا فلا جناح علیکم نشته سګنا په تاسو اذا سلمتم کله چې تاسو پورا ورکوي ما آتیتم هغه چې مقرر کړی تاسو بالمعروف د عرف مناسب واتقوا الله يركوا ذا الله نا هميشه پټول احوالو کې وعلموا پوش ان الله شبشک الله تعالی بما تعملون بصير پاږي تاسو کوي بنا ده.